دا هغه درې احتمالات چې په لا یو حد کې شان نه حالو بیا یا حد مجهولی صیغه یا حد منطقي یا حد کمی یا حد لغوي. اوس لا یو حد چې مجهولی صیغه حالی هو ضمیر نه دا معنا په لکون دی واجب طلاق لا یو حد چې دا محدود نه ده. اوس حد نه چې حد منطقي واخلي اوس دا معنا په لکون دی واجب طلاق لا یو حد چې دا محدود په حد منطقي نه ده. دا نفی سیدا قابل مدح ده. مدح ده کده چې دا د سبحان و تعالی مختصات نه ده چې صرف خدای پاک سبحان و تعالی ذات ته چې ام محدود په حد منطقي نه ده اجزاء نسته. نور کل کائنات حد منطقي لري سوا دی واجب تعالی سبحان و تعالی دی وجه ده محدود په حد منطقي نه ده. ولی محدود په حد منطقي نه ده نو مدح خو یې ځکه صحیح ده او نفی هم صحیح ده چې دا نفی ټیک ته چې واجب طلا محدود په دې منطقي نه ده. ولې؟ ځکه که واجب طلا محدود په دې منطقي بیا به واجب طلا پر اجزای و تالی باطل. دلیل د ملازمه ځکه هدې منطقي په ذاتیاتو سره یعنی په اجزاو ترکیبیو سره اجزای ترکیبی د شی کله ذهني کله خارجي خو بهر ال په اجزاو ترکیبیو سره د شی حد کې دی. او واجب طلا پر اجزا محال مطلقاً نو واجب طلا پر حد منطقي محال. واجب طلا سبحانه پر اجزا ولی محال ځکه که واجب طلا پر اجزا راشي به بدا اجزا یا کل واجباتی یعنی هر جز به جان ته واجبی ضروری الوجود وي یا به ممکناتی کل یا به ممتنعاتی دا دریو حادی یا به بعضی واجبات بعضی ممکنات دا یو سنائی بعضی واجبات بعضی ممتنعات دو سنائی بعضی ممکنات بعضی ممتنعات درې سنائی ایو ثلاثی بعضی واجبات بعضی ممکنات بعضی ممتنعات ترکیب صورت کی. دا و احتمال پاجزاو دی واجب طلاق کرا له دا و وړه به یا اجزای ذهنی وي یا به اجزای خارجي څوارلس احتمال اصله نه که واجب طلاق پر اجزا راځي بیا څوارلس احتمال دی په اجزاو کې څوارلس واړه باطل نو واجب طلا پر اجزا باطل چې اجزا باطل شي نو واجب طلا محدود په حد منطقي نه شي. اوس واجب طلا پر څوارلس قسم اجزا باطل دي. اولن موږ باطلو واجبات چې واجب طلا پر اجزا واجبه باطل دي لکه واجب طلا واجب الوجود ده وجود ضروري عدم محال ده. اجزا واجبات واخلي یعنی هر جز واجبي وجود ضروری عدم محالی دا اجزای واجبه و که دو احتمال دی یا به ذهنی وی یا به خارجی. ذهنی دا مطلب ده چې خارج چی یو وجودی خو منتزعات دیری انتظار دیری ورنه کیری لکه نفس و نفس انسانی یو وجود ده خو انتظعات دیر دی پی ولی اثر حیوانیت تا انتظا که چه ده چونکه متحرک ده په دغه حیثیت سره چې د کې علم ده نو ته د ناتکیت انتظار کې نو وجود یو دا منتزعات ډیر دي نو چې ډیر منتزایی و وجود نه دې ته ذهنیات وای ځکه ذهن انتظار کوي او اصلي منشأ نه انتظار کوي. خارجیات دا معنی چې هر جز مستقل فی الوجودی بل سره شرکت نه ای دا خارجیات دي. اوس واجب تعالی اوس کدا جا واجبات سی بیا بیا دا ذهنیاتی یا بخارجیاتی تالی پا دوار شکا سر باطل مقدر مثل پا بطلان که دلیل ملازمه ظاهر ده زکا اجزا دی دوو کی منحصر دی ذهنیات تا خارجیات تالی پا شک اول ولی باطل کدا اجزا ذهنیاتی دی واجب تالا اجزا نو لازم بسی زیادت تی وجود پا ماهیت واجبی و تالی باطلون فالمقدر مثلو تالی ولی باطل او ریس تراجی و دلیل دی ملازمه کدا جا واجبات ذهنی وی به بوجود زائدی پا ماهیت واجبی ځکه ذهنیاتو که دا قانون دا چی دو متحد فی الوجودی ځکه خو یو بل باندې حملی اتحاد وجودی دا مانا چی یو وجود نا دیر منتظایی ځکه اتحاد وجودی نو چی دا ذهنیاتی دا اجزای واجبا نو دا خو با متحد فی الوجودی یعنی وجود واحدانه با دا ډیره ځای واجبه ذهنی منتزای یو وجود نه بدا واجبات ذهنیات منتزای ځکه به اتحاد وجودی ځکه به یو لوانی حملی او چې یو وجود نه منتزای دا معنا دی زیادت ته زیادت معنا دا ده چې انتزای وی عینیت نه نو گویا هر جز عینیت وجود سره نستا انتزای وجود واحد نه ده معنا دی انتزا په خپل زیادت ته چې عین نه ده ور سره منتزا ده بل دا چې دا وجود نه چې دا ډیر منتزعاتی نو دا وجود به وجود سره عین نه ولی کای وسره عین کینو دی بل انتزا به غلطه ده کبل سره عین کینو دا بل وجود انتزا غلطه ده ادا خو ټول ذهنیات ته منتزا دی وجود واحد نه نو انتزای وجود نه دی ته زیادت وای چې دا وجود زائد ده په عین وجود سره نه ده ځکه خو انتزا زیادت ته وای کنه یو وجه دوه مده چې چونکی وجود نه منتزا دی نو دا وجود ی وجود سره عین نه ده ولکه هر جو سره عین کې بیا دا نور انتزا غلطه ده معلومه څه چې وجود به زائد منه ادا ټول بدی و وجود نه منتظم منه نو زیاده تر وجود را لای په ماهیت واجبی چې دا هر جزء واجبه او دا هر جزء واجبه د ماهیت واجبی و نو ماهیت واجبی باندې وجود زائد څه یعنی منتزعات له وجود واحد نه معنا دی انتزاع زیادت تا یا وایا چې دا وجود واحد نه ډیر منتزع دی نو دا وجود سره به وجود عین نه که هر و سره عین کیا بیا نور انتزاع غلطه ده ولا حالانکه موږ خټوله ځا یو وجود نه منتزع وای ذهنیات زیاده تل وجود را لای په ماهیت واجبی و تالی باطل تالی ولی باطل ولی که وجود زائد سی په ماهیت واجبی بیا بلازم سی امکان دی واجب تعالی یا دور یا تسلسل تالی درې شکه سره باطل مقدمه مثل په بوتلان کې دلیل ملازمه چې اوس وجود په مایت واجبی زائد څه چې مایت واجبی دا هر جز واجبو نو هر یو ته مایت واجبی ته وای نو چې کله وجود زائد څه په مایت واجبی او زائد څه خو عین واجب نه څه نو ممکن به چې وجود زائد دا هر یو سره عین نه څه زائد څه خو به خو ممکن څه وس واجب دا نه چې دسی کې دا چې زائد څه په ماهیت ته ځاو زیادت له وجه نه دا واجب نه څه وس په خامخا ممکنه چې ممکنه دا وجود وس ممکن خو علت ته محتاجی نو علت دلته چوک ته دی وجود زائد لپاره په ماهیت واجبی خدای زائد څه چې هر جزء واجبه دا ماهیت واجبی علت په یا غیري یعنی غیر بلګدلای د وجود به پیدا کړای نو واجب تعالی چې ماهیت واجب یو په خپل وجود کې غیر ته محتاج سو تعالی باطل اکداسي چې علت دې وجود زائده ماهیت واجبی په خپل ای نو اس قانون دادا چې وجود زائده معلول سو ماهیت واجبی علت سو قانون په مسلې دی علت کې دا ده چې علت موجود قبل المعلولی نو دا مایت واجبی دا به موجودی په وجود سابق قبل المعلول چې وجود زائده ده وجود زائده نه به مایت واجبی مخکې موجودی بنا په قاعده تل علت ځکه علت خو مقدم علی المعلولی چې کله علت چې مایت واجبی ده دا موجود قبل الوجود څه دو وجود رااله یو مایت واجبی موجود څه په وجود په جانب لیلت کې دا یو وجودی معلول څه نو دا موجود په دوه وجود څه اوس که وجود سابقه چې علت جانب کې ده چې مایت واجبی ده چې علت درجه کې ده کدا عین وجود معلول ای بیا لازم څه دور او تقدیم د شاله نفسی او توقف د شاله نفسی ځکه علت موقوف علی معلول موقوفی او یو بل باندې مقدم نو لازم سه تقدیم د شال نفسی توقف د شال نفسی دور را لای اکه دا وجود چې په جانب ولې لپ کده دا غیر د وجود معلول نه نو لازم سه موجودیت بل وجودین بلکې تسلسل ځکه هغه وجود چې علت جانب کې ده چې مایت واجبی ده آکه ز کلام کوم کنه ځکه آدی مایت واجبی وجود ده لکه دا وجود زیاده چې مایت واجبی وجود لکه دا دی واجب وجود عام دی واجب وجود ده لکه دی عینیت کې ما کلام کولای هغه کې ز کلام کوم دا سمای چې هغه وجود چې په جانب علت کې ده آکه عین ماهیت وای بدای ما مطلوب ده چې عین ماهیت وای بدای ما مطلب ده خو عینیت خو ویل نه سي لکه ځای زینی دی خو ستدي لہذا ځای زینی باطل سي اکه نه عین ماهیت نه وای زائد وای بدا بیا معلول ده بیا علت ورته پکار ده ځکه زائد صدام په ماهیت واجبی او وجود زائد په ماهیت واجبی خو واجب نشي کېدای اوبه بیا ممکن نه چې بیا ممکن څه بیا علت ته محتاج څه دا وجود زائد دوام علت خو غیر کېدای نه سي ځکه ماهیت واجبی به خپل وجود کې غیر ته محتاج سي بیا دا دلیل دی امکان د و طالباتو لہذا ماهیت واجبی به خپل علت دي ا قانون په علت کې دا ده چې دا موجود په وجود سابقه قبل المعلول سره وي دا په درې موجود موجود څه ماهیت واجبی هغه کې زه داسې کلام کوم چې هم ماهیت واجبی ده هغه وجود ده اګه عین ماهیت وای ما مطلب ده یعنی ما مطلب چې ده ابطال د اجزاء زینیو چې وجود عین څه خواځه زینی باطل سره اجزاء زینیو کې وجود عین نه چې ټول سره عین نه بلکې په وجود موجودی ځکه خو پکې حمل اتحادی پکې یا ځواب بیا زائد بیا به ماهیت ور پاره الهتی ایلت قبل المعلول موجودی په وجود سابق نو چلره موجود رااله پاک بیا کلام کوم وها کذا لازم سی تسلسل تسلسل باطل موجودیت بیر وجودین دور باطل ای امکانم باطل نو چې وجود زائد سی دا باطل نو معلومه سو چې واجب طلب پر اجزای ذهنی باطل ځکه وجزای ذهنی او سره وجود زائد تړلو ځکه یو سره خونه ان کړي ولی به نور اجزا ذهنی او انتظار سینو نو چې زیاده تر وجود باطل سینو اجزای ذهنی په خپل باطل بل دلیل موږ وایو چې واجب طلب پر اجزای واجبه ذهنی محال بل کو واجب طلب پر اجزای واجبه ذهنی راځي به بلازم سي اجتماع دینه کې زنه و طالبات دلیل نه ملزمه ځکه دا اجزا واجبات دي هي سي ذهنيات هم دي نو چې واجبات دي نو قاعده په واجباتو کې ده چې دوی نه متعید فی الوجود ځکه یو وجود نه خونه منتزع ولی به مختص لدی وجود ته مختص خو واجب نشي کېده نو په واجباتو کې دا قاعده ده چې په یو وجود نه موجود یعنی یو وجود نه منتزا ویلا به محتاج وجود واحدت ممکنات پسی لہذا هر واجب کې قاعده دا ده چې دا مستقل فی الوجودی یو بل سره اتحادی وجودی نه نو واجبات خو نه متحد فی الوجود ا چون کې دا ځای واجبات ذهنیات مو اے نو ذهنیات ول وجنه متحد فی الوجودی یعنی یو وجود نه منتزای نو چې واجبات تی نه متحد فی الوجود ا چې ذهنیات تی متحد فی الوجود جمع بیننه کی ځان دارنګ په بلې وجه اجتماع دي نه کی زنه ده هغه ده چې چونکه واجبات دي هر واجب مستقل فی الوجودی نو حمل بدومس کی جایز نه ځکه چوک چې مستقل فی الوجودی عدم اتحاد وجودی له وجنه حمل جایز نه اچھا دی وجنه چې ذهنیات دي نو هم متعید فی الوجودی هو وجود نه منتزا دي نو حمل بجایز دي نو چې واجبات دي نست حمل جایز اچې ذهنیات ته حمل جایز ده نو حملهم لا حمل جمع بیننه کی ځان سره وتالی باطل معلومه سچ واجب طلب پر اجزای واجبه ذهنیه محال دی دا سی واجب طلب پر اجزای خارجی هم محال دی شاجی بس دی.